La mulți ani, mulți ani, la voi cu drag am venit. La mulți ani, mulți ani, că somente omenie. La mulți ani, mulți ani, și e mare veselie. La mulți ani, mulți ani, frumos cântă lăutarul. Hai noroc, noroc, oameni buni ciugniți paharul. Hai noroc, noroc, nu dormim în astă noapte. Hai noroc, noroc, la mulți ani cu sănătate. Hai noroc, noroc. Văd aici o masă mare, la mulți ani, mulți ani, cu vin și țuică în pahare, la mulți ani, mulți ani. Țuica-i tare, vinul-i rece, la mulți ani, mulți ani, hai stai semn că ne-o petrece, la mulți ani, mulți ani. Frumos cântă lăutarul, hai noroc, noroc, oameni buni ciugniți paharul, hai noroc, noroc. Nu dormim în astă noapte, hai noroc, noroc, la mulți ani cu sănătate, hai noroc, noroc. La mulți ani, mulți ani, numai bucate alese. La mulți ani, mulți ani, păi așa să tu trăiești. La mulți ani, mulți ani, să bei și să chefuiești. La mulți ani, mulți ani, frumos cântă lăutarul. Hai noroc, noroc, oameni buni ciugniți paharul. Hai noroc, noroc, nu dormim în astă noapte. Hai noroc, noroc, la mulți ani cu sănătate. Hai noroc, noroc. Și-o-mi sta până dimineață, la mulți ani, mulți ani, că aici sunt oameni de viață, la mulți ani, mulți ani, care petrec împreună, la mulți ani, mulți ani, care place voia bună, la mulți ani, mulți ani. Frumos cântă lăutarul, hai noroc, noroc, oameni buni ciugniți paharul, hai noroc, noroc. Nu dormim în astă noapte, hai noroc, noroc, la mulți ani cu sănătate, hai noroc, noroc.